سورة تکویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت سورة تکویر مکی صورت دے ترتیب پا لحاظ کے یو اتیا پز صورت عباس نازل لے او نزول دو صورتون کی اوم پز صورت لحاب ندے مکی صورت کے اثبات دے قیامتو او حصل تبلیغ نو پدے کے دے اثبات دے قیامت دے پارا وجہ بیان کری چه قیامت راجی نو دے قیامت دے راتو نمخ کی با شپگ وجہ شپک زونه به حال کیږي او شپک حالات چې کله قیامت واقع شي ځکه متصل لولو مقصد د سورته تکویر اثبات د قیامت او فنا د عالم ذکر کوي شپک حالتونه په فنا د عالم باندې چې عالم به خرابيږي فنا کیږي او شپک حالتونه چې کله قیامت واقع شي دا دول حالتونه په دې صورت کې بیان شپږ د فنا د مخلوقات او شپږ چې کله قیامت واقع شي شروع کوم په امداد د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص اذا الشمس کو ویرت کلا چنور ولکلی شي کلا چې پټکه وګوده کپړې او د سر د پاسه پټکې نو اغېلا ول ملاویږي او په ول باندې اگر اغونډيږي کله چې د هغه پټکی په ول باندې هغه راغونډيږي نو د اطرافو د جهان نبا د نور اشعاع داسې راغونډيږي نور به ککوړې به خو بیا پکې هغه رانا نه بیا ښا اذا الشمس کوورت کلا چې نور با ول کړی شي یا کلا چې نور با راغون کړی شي دا غیرنا د اطرافو د جهان نا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَكَلَّاچ سُورِ بَبِ نُور کلیشی کلاچ سُورِ بَبِ نُور شی اصل کې انکدار ویل شي خړوالی تا کلاچ سُورِ بخړ شي رڼا به ختم کی بِ نُور بشي او کلوي کلاچ سُورِ بو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ انتصار ویل شي ډوړې دوتا اول بخل شي ستوري بي نور بشي ابيا به دوريږي داسې بار رواني وایزل جبال او دريم صورت وایزل جبال او سويرت او کلا چغرونه با بوت لې شي روان کې شي د خپل حالت نا غونه روان شي تدې زينه روان شي بل زيتا د بل زينه بل زيتا وایزل عشار او عتلت په غونه با مختلف حالتونه راځي وتسير الجبال سيرا ينسفها نصف ربي نصفا ها مختلف حالتون دي ينسفها ربي نصفا واذا العشار عطلت او كلا شد لسم ياشتو اوها عطلت دلسم ياشتو اوها حاملا باردارا عطلت بیکار کلیشی معطل کلیشی اغیبانی خلق فیدین آلی ویده که تعطیل آتی پیده که تعطیل یعنی دو سکول بند دی چوٹی دا تعطیل آتی بند شی نانگ دلسو کالو دلسو میاشتو اوخا حاملا اغا بی کار کلیشی چوٹی ور کلیشی تعطیل کلیشی نو دادا راتو دا قیامت اللہ نخرا یعنی قیمتی سیزونی نفیس باغی خلق فیده و نخلکن علماء سور قیمتی ری دو علماء د درسونونا دو علماء د بیانونا خلق فیده نالی سمن قیمتی سرمایه دا علماء و ایزا العشار و عود تویلت چکلا نتی پیسیل لگی نتی او چې دی انگریزو علومانی دولتم لگی پیسم لگی خلق سنگ فیده حاصلی سار چې شنو چا په ګاډي روان کړي چا رکشا چا سکوټر سکيو خواواله غلي سک بل خواواله غلي سک خپل روان دي نو هغه معطل کینا او د دین کاو نو خلکو سکړي هغه معطل کړی وی ذلوحوش وحشرت او کلا چې د زناور برا پور تکلیشی ده انسانانو سرا ارا جمع بکلیشی ده انسانانو سرا گورا اوس حیوانات بیلو کیری دشتو کیری دا چه کل قیامت رازی نو دراتلو دا قیامت نمخ که با داغ زناور طول کلو تبراشی ده انسانانو سرا بوشی اوسم نزدیشی ویدی خوا کله یو څوک ښکار کوي او کله بل ښکار کوي او کله پټو کی او کله کوتس ده کنه پرو ځخ ښکار کوي په شو شکل زناور عام شو انسانانو صدا با د قیامت راتلو نه خره یا قانون دا شکل داسې یو عذاب تکلیف راشي نو دا حیوانات ټول د چا سره راشي انسانانو سره چرګان پښوګان سپی زلزلې تور تیاری راشي حالات نو دا ټول حیوانات د انسانانو سره ادا جوخ شي چرګان شي کوت کوت وکي کنه انسانانو چا پیل شي سپیشو پښوګان شو وای زلحوش او حشرت او کلا چدا درندگان را جمع شي په کلو کې د وجود قیام د قیامت نا اشپګم هر وای زل بهار او سجرت او کلا چ دریا بو نبا ډکړي شي اوچکړي شي بلکړي شي اول بدک شي نو بیا بدا سه خالی شي تش بشي لکه تبوي د پټرول تیلوي چاوته تیله ورتک او هغه اوچي داسې بشي اول بدک شي نو بیا به اوچي شدا شپګ حالتونه کلرال نو مخلوق به فنا کیږي بس دا د قیامت راتو یو لوی نخره او شپګ چې کله قیامت واقع شي یو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ كَلَا چِ نَفْسُنَا جُوْلَ قْلِشِ دَخْفُلُ هَمْ جِنْسُ سَرَا مُوزَكَرْ مُونَّ سَرَا خُنْوُوز جَوْزَ اِقْلِشِ مُوَاحِد دَ مُوَاحِد سَرَا مُشْرِق دَ مُشْرِق بِدَتِ دَ بِدَتِ سَرَا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کَلَا چِ نُفُوس رَا او رُوحُنَا يَوْزَ اِقْلِشِ دَخْفُلُ عَبْدَانُ سَرَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَا نُفُوس او رُوحُنَا دواله یوزیشی سنگ چه دواله اوس یوزی دی دی یو بل سرا نو پا مرد دی یو بل سیشی چودا شی بیا بدا یوزیشی یو دویم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ او کلا چه داغ جوانده خخ کلی جنی نا تپو سکلیشی بِأَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتَ چې په کوم یو غنا ته وجل شي استا څخه سره ته خلکو وجل ژوندې به خاړو کې کی خدا وجل سوا ته پوز به وکړي شي بي اي ذنبن قتلتا په کوم یو غنا ته وجل شي وي ويزل موعوده تو سئلت بي اي ذنبن قتلتا ويزل صحف نشرت او کلا چا عمل نامه به خوري کړی شي ابو سفیان ته نبی علیہ السلام ویلو چې ابو سفیان حالت ما ته بیان کا چې تا ژوندۍ جنې اونې ولا او خارو کې خوخوله او ته حالت بیان او نبی علیہ السلام د سترګو نو خروانی وي وای ما جنې اونې ولا خپل لور دو واتو لسو کالو دو واتو کالو وا دغه حسین او دغه خیسو د متبر خلکو له اسم خسته نو هغه مې روانه کړه او دوغل مولا کنسته چې کله ما دا دوغل نه خاورې روخ کلي نو دی ورا منډه کلا ابا جان ګیره دی ګند شو ما ګیره به صفا کلا هغه د سپاتوا چې ما بو دې کې خخی چې کله ما دوغل برابر کونه ما خپل لور د خپل د لاسونو نه اونې ولا په دوغل کې مې کې خدا او ما په د پاسه خاورې والو لی او هغه وی یا ابي ما تفعلوا بي ایز ما پلارا تا ما سرسکے یا بی ما تفعلو بی ایز ما پلارا تا ما سرسکے اڈیر گرانکاری کن انوراللہ گوندے ما شومی سوڑا مینی ہے پا پلار دانی تا سخیا دی کن کنا میں حرامنڈے کی لاس چاپ پیرے کی دا سے ما شوم حولا دی ار انسان دے خپل اولاد تو گوری اولاد دیر خورگی پلار تا مور تا لخت جگری آغا می اونی ولا او غیبی پا جندی نی باغی بانی خاور والو لی او غیبی ولی یا بی ما تفر چه غیواری اما اولا خلد خاورو دکا کلا نبی علیہ السلام جلل جلل بیا نیا نا دا رحم کار دے دا خو یو کفار دے چی بی رحم دی اسلام کی رحم شتا مسلمانانو کی رحم شتا نو داغی نبا تپو سوشی چستا گنا سوا چتا جوندی خخولی شوی و ایزا صحفو نشرت او مونگ بے تفصیل بیا دلو تفصیل کی بیا کو چې دا پروګرام جوړ شوی د چانو کیس بن حسم دا غلور هغه انکار کړو چې زړه خاون کړزم پلار کړنه او دا واقع د جنگونو حالت راځي دا غې نه پس خلکو حسم ته پیغور ورکړه کیس بن حسم ته چې ستالور ګوره خاون کړه خوشاله شتا کنه دازي بس هغه قصد وکړه بس نن نه پس لور ژوندې نه پرېږه دا واخو خو ځکه وې وایز الصحف نشرت کلا چا ملنامه بخوریشی اونستیشی وایز السما او کوشت تو کلا چا اسمان براخ کلیشی راو کلیشی پوس داغه وایز الجحیم سعرت او کلا چ جهنم با بل کلیشی کار کلیش بل بکلیش اوس جهنم بلې بلیگی جهنم غلام بیگی بلیگی خودمن نه پټ دے دا بخکارش وایز الجنتو اوزل فتاکل چې جهان جنت به نږدې شي شپق عالمات نفس ما حضرت پوي برشي هر یو انسان په عمل چې ته حاضر کړي میدان د قیامت ته هاي ما د ځان مخکې څه عمل لګلې خوستا هغه بوتا هغه به پوي چې ما د قران درسونه کړی ما قران زده کړی او ما اوجفي کړی ما منځونه کړیو کما سه ابس په ویډیو غانو په میډیو غانو په فلمونو په دې کې مې وخت تیر کړو نه په دې کې وخت مې تیر او بس کا او په غف شپ کې زندارې کې وخت لګاو فلا اقسمو بالخنس الجوار الكنس نه دې دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان دي چې ما تبا عمل نامې را نکلی شي نه عمل نامې بدتا خوري ملاويږي اقسمو شاد کوم زه هغه سورې پټلون کې اغسطور الخنس پت پشارات دنگی الجوار اغسطور اشاد کوم چاگا سیدت دنگی ری جوار د جاریتون سید روان دی اخپل مقام تا الخنس یو بیا پتی دنگی ری پخپل مقاماتو کې خنس گوا کوم اغسطور چاگا پشا باندی رات دنگی ری الجوار سیدت دنگی ری الخنس بیا پخپل مقاماتو کې پټې دونکي دستور حالت الله وي وګورا کله په شپه راشي نو ښکار شي کله په سبا راشي نو پټ شي اوسم سورښتا خو موږ تخکاری نه پټ دي دارنګي کله چې پستور باندې زوال راشي تیار او کله په رڼا راشي نو ښکاری اے مخلوقات پتا سبم دا اول نشوي نشت شوي ښکار شوي دنیا کې نبیا بن شی په قبرونو کې نبیا بهکار شی په بن مقام کې چې سو قیامت نمنی الله دا غیر پر دایو زجر ورکې چو ته د قیامت نه انکار کې چې قیامت چرته ده واته چرته وي ته غیب پټوي دنیا کې احکار شوی دنیا کې احکار شوی بیا په قبر کې پټ شي چې سوره وخت پټوي بیا په بن مقام باندې احکار شي الله قیامت ومنه د ستور حالت مخې ته کزان لا وللی شاهد د شپه اذا اساسا کله چ پشاشي وګورا پیغمبر ستانه مخې شپه وا وسوبه ذات نفذ شاهد د سبا کله چوچوي شاهد د سبا کله چرناو کی وګورا پیغمبر ستانه مخې تیار وستا پر ردو باندې سبا کارشه یو کری کی کور کې تیار ده د بی دینه د بی حای تلالی نو رنا پاکور کیو کا بی حیائی ختم کا حیاداری پیدا کا دینداری پک پیدا کا ستا دکور تیاری پشان دشپیوی آغا شپد تیارو لرکا او سبا پک رو خیجو سبا تزان جوڑ کا دینداری پک پیدا کا بی زلیگ ستا کور پوشکنا حلق بدا سلامینا که گورا پیجنی بدی نوی لکا زماد علا کیره زماد ملک دی ہاں نمره شدار دی دینداری کی دا واجب نی بلا خالد بچا سوکول نه یاد انه لقول رسول کریم بشک دا قران کریم خامخا وینا دا رسول عزت مندا زی قوتن چه خاون دو قوت ده فرشتا عند زد عرشه چه مالک ده عرش ده مکین مرتبه والا ده دیر لویا مرتبه ده فرشتی ده خواه فرشتی لی مقام لری مکرمت مرفوعت متحرت بی ایدی حضن کرده من برا ده بیا پاغ فرشتو که ده کمال والا فرشتی ده در سلور پاغ سلور فرشتو که ده کمال والا فرشتو چت مقام چه داری نو حکم فرشتو ده جبریل امین علیه الصلاة والسلام اغا جبریل امین ده زی قوة چه خاوند قوت ده خاوند حسن ده خاوند نبی علیه الصلاة والسلام ذریعه هم و استاذ هم و دوه ذریعه و کنند اللہ طرف نه مطاعن چه من لشوی ده خبر ده سمامین بیا اماندار فرشته ده و ما صاحبكم بمجنون او نده پا ملگریستا سبان لیوان توبا دا پیغمبر ستا سلیوانه خونه دا حسی پیغمبر ده خطا ستا لیوانه وای چه دا مجنون ده حدیث که رازی دور ذکر رو کده اللہ دینداری کوا چه تا تا خلق لیوانه ووی او سمی داو مرد لیوانه نیدی سار جو مقام شو درسونه سبو کنه دی سری برکانیش دی با مخدش تالیبانه تا جو ساجی دیمون لیوانه دی بس درس او سبر اځما بچی ما ته ویل دا استاد داس مله سبق دی او سبق دی او سبق دی بلکان نشته پوه شي تاته به حل وي سبق نه ورسکه نو بیا خو چه دا روټه دا او چه بیا ما کو صاف اسدل نه چه پراټه دغه وخت دانی شوی نو بیا پټی والا به بیا به ګلو ته سګړه باندې چه سکی کنه نو بیا روټه بیا غړما بیا ما شخیم چه بیا ما خام روټه بیا پکې چه نه بیا تاس چه روټه دا یار بل څه نشته بس سبق سبق سبق بنا تراغه دسلی یا سبق نیوی راغه دسلی ولقد رآه بالافق المبین پتاقیل دلی دی نبی اولی مگو نور سکار دی فوجود چاویستا سردی اوٹی دا وی للائی ما دوزی خود للائی را غستیم للائی مالا جنگ دو فوجی کار سره جنگ للاور دو طالب و دو مولا کار سره جنگ جنگ دو قرآن و سنت یا با قرآن و سنت زده که ایا بخی ایا با دی دوالو خزمت که دانه جی بس دیگه بس دیگه خواده خواده دوالو قرآن و مزه خواده خواده که لکه داغه بی غم ولقد را آهو بلو فوقس مبید ایا بس یکل سور شا بس یکل سور شا نا محنت بکه کوشش بکه ولقد را آهو بلو پده با مالم خرچ که یارا مال بلگه پده با دانه که جزا ختم را روان دے مال بلگے گی خیر انشاءاللہ اور دکان دے جوڑ کر رہے یا دیکھ بس ایسا اور کے وَلَقَدْ رَآهُ بِلُفُقِ الْمُبِئِينَ تَعْقِيلِ دَلِ وَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ جِبْرِيلِ امین لَرَا بِلْعُفُقِ الْمُبِئِينَ پاک نارو چتو دا اسمان باندے پاک نارو خکارو دا اسمان باندے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزْوَنِينَ انا دے نبی علیہ السلام پا بیان دو واحی کے بزرین بخل کون کے بخیل نرے نچه کم خبر دا اللہ دا طرف نکی گنو پیغمبر آغا عام مخلوق تا بیانے علا سوا سورت انبیاء خیر کرا دی گنا آزنتکم علا سوا انز اعلانکم تاسو تا برابر طورو تا یوشان بخیل نیما مولنو کی خلق بخل کئی خو په دې علم کې به بخل نه کې ار یو عالم وي چې زخه خبره بیان خه بیان کوم خلکو ته یا نه د نبی علی سلام علی الغیب په علم د غیب باندې بزنینا نه د نبی علی سلام په غیب باندې بیا ازنین پویا زنین پویا نه ده ته دا بیان کا نو خلک به ته فیدې وایي وختیا کس راغی وکړه وزرن راتلم کوګن لړی دې سان نمازی ګړه پوره رفتار ده دا سار دو وخت راوته دا یې خبر ده سا اوس ورسیر و چې زه په زیه راتلم ستا درسونه زیه په زیه لګیدلې ما چې ګوره مناسب کم دی کې ناشته شو دره ده شو دره شته چرته شو دره کې لګیدلې او زیه په زیه خلکو لګولو بلا ربان مبکرون آواز اوریده نو چه لا کلو که بلنو کم دیکی یا دو سره چه ورطا ہوئی دو سره سواد سره چه تغذیه بایی که نا دو سرو کې او ته خلک کوي نور ځینو کې پوښښ نو چته نو ته باندې کې بخول نه کې چې زسریه ما ته خلک خبر نشي چې زه خبر نه بخول باندې کې چې خلکو ته قران نو خوار کړی او تو ته دې نه بیان کې او پوې کې وما هو خو مون دلته کې فائدہ وانه مسته خلق غرونو کې زنانو کورونو کې صدا د فقر نه صدا د غریبۍ نه صدا د تیارونه غریبانان هغه فائدہ واغستا او موږ د یو پنځه پنځه بل په لګوري دي رڼاګان یې ګوره چا په ډېر بل په نه دي صفات غړ غړ بل په نه لګوري بعض غریبانان تکړه کړه د بل په نهونه چې بیلی موته نشتا سرونه پیدا کړی ځان ته شامل ګوري غریبانانی ادیوی له ګوري او پایه کې زمونږ د کتاب دا درس هغه اوري او په دغه کې ډیر رڼاګانو کې قران زنک او دا بل وما هو بقول شیطان الرجیم نده دا قران کریم وینا د شیطان رټلی شوی فاین تذهبو نو چرت زئی تاسو د داسې کتاب نو چرت بده اسه کله یو خامنده وکړه بل خامنده مزه بل خوایار فاین تذهبو نو چرت زئی تا کله یو خوا روان وکړه دا حالت دی خلق فاین تذهبون چرت زئی تاسو الله د داسې کتاب نو د داسې کتاب نه د تاسې د دیندارۍ نه ان هو الا ذکر للعالمین صفا وی نه دا قران څه په دخان دی نه دی دا قران صفا وی مګر قران پرې دی آیا خو دې خو منډه وای کله زه مولي سره ربانی سره کله زه افسه سره ربانی سره ها که څه دپلاري الکه زمونږ کیسه پچا نشتا زان خپل غم کوا ان هو الا ذکر للعالمین یو خدای خو منډوي نه دی دا موږ باندې کې ان هو نه دی دا قران مگر پند پر د مخلوقات دا واس کا نصيحت کا چې دا بزت کوم او دا بزت تمامي مخلوق ته رسوم کې خير ان شاء الله لمن شاء منكم اي استقيم دا یو ورځ دوه نه دی معلوم به چې دا ور په پنځ پیر کې وکړ نو زما دا یو رشتہ دارو ما هغه دا ور کې شریکو ما هغه چلارو اخترله په وستم باندې ختم کیږي ما ته وی نه یو جماعت دې جماعت کې بیان کو مې زه لا پوه نه په مازه ما هو حق پټه موږ څه د کړی دي ها د کې اوس یو ها بس فريده نه پیسې پیږي الګه موږ و نه په منبر وخته ده اشورې وکړه چې سپوږه کنه سوره مې دا د دې نه دا وړي نه نه نه نه ته حق پټه زه حق نه پټو ما چې صدې کړې مې ډېر ښه موږ په مزه مزه هغه د مفید طالبین کې یو واقعا راځي یو د سویا اشم شته یو واقعا راځي یو نه خه او ته مقرر کړ چې دې نه خه ته سوق مکه را ودايه نامي نو شم شته خپل رفتار نه پرې خو ده په مزه مزه ما سم په مزه ده خو ځه څه دې هونه شم او څه خو په من نه په یو من او څه وی سره شم شته ته زه خو به غم آرام کوم پرې ده او چې زه یو من دوه ام ته مخ کې شم او په خو وراله او شم شته روانه ده اچه دا پاس ده شم شته په مقام ولاړه وا چې کوم مقام یاد کړی دی او هو سستی ونه کې په مزه مزه کار کوه الله به دې مقام ته رسې نو هغه کار پرې خو ده لږ وخت ده پاره ورځ دوه درې پنځه ها او موږ په هغه میدان اوسم الحمدلله دوه دیرش دیرش کاله وشو دیرش کاله او موږ روان یو رفتار کوو دورو کم کوو کال کم کوو د شپې م کوو د ورځې م کوو هغه پته نه چې موږ کوي کنه کوي نو خو لا پرې د موږ پته نه لګي چې موږ به کوي کنه پکې دا د دیزه او ته نام نه دی یاره دا د عمر د عمر مسله ده سو پورې ژوند دی الحمدلله د توفیق راکې پوښ سار شو بیګاش او ماخام شو شپشي یا مطالعه دا ایا خودلی ایا زکولی لمن شاء منکم ایمو خزالا وختي بازار ته وته دم نو وخت درس شو دورو دورې سي بجي چې لالم ته کې بانګ شو هو اغار سم نیمګړي پر خو منډ منډ مې چې موزا نه ګډوړ نشي مو خدا کړه دا اوس بل سامان زمونږ نه پاتې خو میلو ته میلو ته نشو دې ځکه چې دورو وخت نه چا سره خوځشته کما سره دورو وخت دی یو ځای دغه ماو د کمانه خلک راځي میلوله او موږ سره په طرح کې دا په جیب کې دا سره او موږ دوه نوز غاری کو چې میلی تلار شو سبا زولتونو چې هغه موږ پوره اما شو مې بابا میلی ته زودا شي مې زه به چې زولګان دې په ځای کې ووره خلاص دا حالت وزګارتیا شته لمن شاء ادا فردا چا چې خوږی شي تاسو نه اي استقيم نو کلک دی ودرېږي کلک شه دا نه دی اور دغه بس چې موږ و منډو بس بیا کارو شو نا وما تشاؤون الا يشاء الله رب او ناري نو زنان او کلک شي دا نه دی بس یو دغه درس واره به بس ما نه نه څوک دا خراب شو څوک دا خراب شو نه د زمنګ سيزونه چې خراب شي منګه فورن ټیکو سر دولت پیدا جی خسر ما یا پیدا جی او چه تازو سکر دو سیده پکی ختم جی نبیانا جی سید پکی نیشتا تیم خراب ده بل نوی وارا کر وما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین او نی راده کوئی تاسو یو شی مگر چه خوخشی دا اللہ چه دب دو مخلوقات ری وما تشاؤن نشی کولی تاسو سیده مگر چه خوخشی دا اللہ نوارا کئی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نو سورته تکویر کې دولس حالتونه بیانې شپق چکله مخلوق فنا کیږي اشپق چکله قیامت واقع شي واه سحر درس مون پاتنیمی بجی تر یول سپوری یول سپاکم یول سپور نو قرآن دا حدیثو دا فقه مختصف کتابون مختلف او ما سوطن دیتیم که زمانگا پاوبانی او بجی لگی خواه او زمانگ دا موبایل نمبر 0-50-44-02 دعاو کی لازم دنا اللہ اللہ اللہ اللہ